na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wypadek samolotu na pikniku lotniczym w Płocku. Za chwilę też o tragedii na polowaniu pod Radomskiem i Hongkong, gdzie mieszkańcy będą jednak protestować. Od razu przenosimy się do Płocka, gdzie od 2 godzin trwa akcja ratunkowa po wypadku na pikniku lotniczym. Ratownicy wyciągnęli z Nawisły mały samolot, który podczas akrobacji spadł do rzeki. Nie ma informacji, co z pilotem. Maszyna to Jak-52 wykonywała tak zwany korkociąg, mówią świadkowie. Tak wyglądało to, jakby z korkociągu nie mógł wyjść. Ten samolot tak dziwnie się zachowywał, jakby nie mógł nabrać mocy i w pewnym momencie tylko było słychać takie potężne plaśnięcie, uderzenie, rozbryzgi wody i zniknął samolot pod wodą. 8 lat temu w czasie pikniku lotniczego w Płocku doszło do podobnego wypadku. Pilot akrobacyjny zginął na miejscu. Tragiczny finał polowania w Łódzkiem. Myśliwy z Radomska śmiertelnie postrzelił człowieka. Do tragedii doszło w gminie Gidle. Monika Gosławska. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. 44-letni myśliwy polował z ambony. Z jego relacji przekazanej policji wynika, że zobaczył dzika. Oddał do niego strzał. Zszedł z ambony, by zobaczyć, co upolował. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że to człowiek. Próbował reanimować 61-letniego mieszkańca gminy Gidle. Niestety mężczyzna zmarł. Sprawę bada teraz policja pod nadzorem prokuratora. To prokurator będzie decydował o kwalifikacji prawnej. Zabezpieczono już wszystkie ślady. Trwa ustalanie, co 61-latek robił po zmroku w miejscu tragedii. Ambona znajduje się na skraju lasu. W pobliżu są pola uprawne m.in. z ziemniakami. Z informacji, które udało mi się uzyskać, dziki wyrządzały tam duże szkody. Polowanie miało mieć związek z tymi stratami. Śledztwo prowadzą radomszczańska policja i prokuratura. Po Waszyngtonie i Houston w Teksasie kolej na Nevadę. Tam ten amerykański stan będzie kolejnym punktem wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Marek Wałkuski. Nevada położona jest w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Ten górski, pustynny stan zamieszkuje 3 miliony mieszkańców. Z powodu wydobycia srebra określany jest mianem srebrnego stanu. Główne dochody czerpie jednak z turystyki oraz licznych kasyn. W jednorękiego bandytę można tu zagrać już na lotnisku. Największym miastem Nevady jest Las Vegas, a drugim co do wielkości liczące 400 tysięcy mieszkańców Reno. To właśnie tu przybył prezydent Andrzej Duda, by wziąć udział w tygodniu polskiego biznesu i innowacji w Nevadzie. Polska jest określana mianem największego zagranicznego przyjaciela Nevady. Przedstawiciele władz stanowych często podróżują do naszego kraju, a 13 firm z Polski otworzyło tu swoje oddziały. Jest wśród nich KGHM, który ma tu kopalnię Robinson. Współpraca ekonomiczna Polski i Nevady koncentruje się wokół systemów autonomicznych, technologii uzdatniania wody, a także dronów. Informując o przyjeździe prezydenta Andrzeja Dudy, lokalne media podkreślają, że będzie on pierwszym w historii przywódcą europejskim, który odwiedzi Nevadę. Z Reno w Nevadzie, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Władze Hongkongu zawiesiły proces legislacyjny nowego prawa ekstradycyjnego. Decyzję ogłosiła szefowa hongkońskich władz Carrie Lam. Zmianę krytykowała opozycja, mieszkańcy byłej brytyjskiej kolonii kilkakrotnie wychodzili protestować na ulicę. Więcej Tomasz Sajewicz. Carrie Lam poinformowała, że hongkońskie władze podjęły decyzję o bezterminowym zawieszeniu procedowania zmian w prawie ekstradycyjnym. Jeśli doszłoby do nowelizacji ustawy, mieszkańcy Hongkongu, ale także i mieszkający tam obcokrajowcy, mogliby być poddani ekstradycji do Chin. Drugie czytanie ustawy miało odbyć się w minioną środę, ale ze względu na protesty i starcie demonstrujących z policją, ten punkt obrad parlamentu przekładano. W ubiegłą niedzielę przeciwko planom wprowadzenia zmian w prawie ekstradycyjnym na ulicach Hongkongu protestowało około 1 miliona osób. Na jutro zapowiadane były kolejne protesty. Procedowanie zmian w ustawie ekstradycyjnej zostało zawieszone bezterminowo, ale sam projekt najprawdopodobniej nie zostanie wycofany z parlamentu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zabytkowymi motocyklami po Warmii i Mazurach z całej Polski zjechali posiadacze świetnie zachowanych maszyn wyprodukowanych do 31 grudnia 1988 roku. 44. Rotor Ride prowadzi przez najciekawsze zakątki regionu. Beata Gajlewska. Zawodnicy mają do wykonania specjalne zadania lub muszą wykazać się wiedzą na temat znanych ludzi lub wydarzeń związanych z miejscami, które odwiedzają. W piątek trasa rajdu przebiegała przez malownicze zakątki okolic Grunwaldu i Góry Dylewskiej. Dziś uczestnicy zawitają na olsztyńskie lotnisko w Dajtkach, gdzie odbędzie się pokaz jazdy sprawnościowej motocyklami zabytkowymi w strojach z epoki. Organizatorzy przewidują udział około 200 maszyn i 300 zawodników. Rotor Raid to impreza rangi krajowej, zaliczana do eliminacji Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych Polskiego Związku Motorowego. To najstarsza i największa impreza motocyklowa w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak właśnie brzmi najnowszy utwór od grupy Fair Weather Friends. 2018 rok wykorzystali na pisanie nowej płyty, nagrywanie nowej płyty. Płyta jest, pierwszy utwór jest, czekamy na więcej. Radiowy Dom Kultury dzisiaj bardzo, ale to bardzo festiwalowy, bo tematów festiwalowych nam nie zabraknie. Oczywiście konkurs o karnety na festiwal Tauron, Nowa Muzyka Katowice, Big Book Festival, Survival Festival, Halfway Festival. Te wszystkie tematy będziemy rozwijać. Zresztą opisane zostały już na stronie polskieradio.pl/trójka i propozycji naszych jest znacznie więcej. Mam nadzieję, że zdążymy do godziny 15, bo mamy też w planach wielu gości w naszym studiu. Przed tygodniem byłam w Ostrowie Wielkopolskim na festiwalu właśnie Grand Prix Comeda. To jest festiwal, podczas którego najważniejsi są kompozytorzy muzyki filmowej, polscy kompozytorzy muzyki filmowej. Jestem pod wielkim wrażeniem samego festiwalu, pomysłu, ale też publiczności i atmosfery szczególnej panującej w Ostrowie, więc mam nadzieję, że ta impreza będzie się dobrze toczyła przez najbliższe lata, bo z pewnością warto zwracać uwagę na wszystko, co się wiąże z filmami, a muzyka to przecież czysta magia. Potrafi nawet niekoniecznie udane obrazy zamieniać w świetne, pomaga i rządzi naszymi emocjami. Jeżeli chodzi o propozycje z tego tygodnia, to oczywiście zaczynamy od poleceń, tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę. Pozwolę sobie zacząć od własnego polecenia. W tej sprawie dzwonimy do Krakowa, tam czeka na nas pani Katarzyna Piszczkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja należę, od razu się przyznam, do tego licznego grona czytelników, którzy pod koniec zeszłego roku rozkochali się w książce Artysta, autor Wojciech Mann, a bohaterem tej książki jest ojciec Wojtka, czyli Kazimierz Mann. Wydaje się, że to, o czym chcemy porozmawiać, jest naturalnym rozwinięciem ciekawości wszystkich czytelników i mam nadzieję, że nie tylko, bo oto w Muzeum Etnograficznym otwieracie wystawę czasową poświęconą właśnie sztuce Kazimierza Manna. Czy to się zgadza? Zgadza się do tego stopnia, że powiedziałabym, że my też jesteśmy w tym gronie miłośników książki. Jej ukazanie się i to, że mogliśmy ją obejrzeć i popatrzeć na ilustrację Kazimierza Manna spowodowało, że nagle poczuliśmy się jak w domu. Zorientowaliśmy się, że oto patrzymy na rzeczy, które nas wychowały. Wychowały naszą wrażliwość estetyczną, potrzebę piękna i pomyśleliśmy, że to może ciekawa opowieść właśnie o takim człowieku, który urodził się wtedy, kiedy Czesław Miłosz miał troszkę podobną biografię na początku, no a potem tworząc grafikę użytkową tak mocno wpłynął na rzeczywistość, choć nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Pani odpowiada za koncepcję tej wystawy i od razu pierwsze pytanie brzmi, co udało wam się zgromadzić, co pokazujecie, bo jednym z wątków tej opowieści Wojtka jest przecież rozproszenie tego, co jego tata robił, zwłaszcza jeżeli chodzi o obrazy, które po prostu rozdawał, nie dbając o to, co się z nimi dzieje. Tak jest i my jakby mieliśmy jako źródło właśnie kolekcję rodzinną państwa Mannów. To, co postaraliśmy się zrobić, to wskazać na takie wątki, które nam się wydawały interesujące, bo nas cały mocno tę twórczość, ze względu na to, że ona jest właśnie taka pewnie niekompletna, nawet w tej kolekcji, którą państwo Manowie mają u siebie. Pomyśleliśmy, że będzie dobrze wskazać to, co wydaje nam się najbardziej interesujące i takie odciśnięte w naszej świadomości. Ciekawiły nas też te fascynacje Kazimierza Manna etnografią, bo one były. W gruncie rzeczy zestawiliśmy te dwie opowieści kulturowe. Opowieść kulturową o kulturze tradycyjnej Polski i tą część twórczości, która jest taka apolińsko-minoiska, która jest tak ewidentnym dialogiem ze sztuką europejską. Troszkę postawiliśmy te rzeczy w przestrzeni tak, żeby one ze sobą rozmawiały. Wystawa jest już otwarta i dostępna dla wszystkich naszych słuchaczy. Gdzie jej szukać i do kiedy? Zapraszamy do Krakowa, na ulicę Krakowską 46, do Muzeum Etnograficznego. Zaczynamy dziś od godziny 10, a kończymy 28 lipca o godzinie 19. Zapraszamy serdecznie i gorąco do Krakowa. A na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć informacje o Muzeum Etnograficznym, stronę internetową i wszelkie niezbędne sprawy. A czy było dużo zabawy przy tworzeniu tej wystawy? Bo z kontaktów z Wojciechem Mannem wiemy, że czasami bywa zabawnie. Czy tym razem to była poważna praca? Praca, żeby dała was satysfakcję, to myślę, że musi być pasjonująca i taka na pewno była. Dla mnie to była wielka przyjemność. I will see you often now down the back of the ridge. There's just something that I've got to show you. There is Dover and there's right in the common case. It ain't nothing but you Bon Iver, You, Men Like, to jest podtytuł w nawiasie zamieszczony w tym nowym utworze od artysty, którego ja osobiście bardzo lubię. Teraz, zanim przystąpimy do polecenia Agnieszki Obszańskiej, jeszcze jedna propozycja. Tauron, nowa muzyka, Katowice 2019. Bo wspólnie z Agnieszką jesteśmy gotowe, aby rozpocząć też konkurs i równolegle do naszych opowieści o wydarzeniach kulturalnych sprawdzać, jakie propozycje nadejdą do nas. Przypomnę, że w konkursie o karnety na Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice premiujemy kreatywne odpowiedzi na zadany temat. Ten temat za chwilę pojawi się na antenie. W dzisiejszym programie mamy do oddania w dobre ręce 5 podwójnych karnetów na festiwal, te jego podstawowe dni, czyli drugi i trzeci, licząc od rozpoczęcia. 5 osób może wygrać karnet dla siebie i osoby towarzyszącej, a oto zadanie. No już wiele pytań na naszej antenie padło, więc myślę, że dzisiaj ten nasz konkurs może być takim trochę podsumowującym, zwłaszcza, że za tydzień słyszymy się na 100% z Katowic, no chyba, że los postawi nam jakieś inne wyzwanie albo sobie z nas zażartuje. Ale zakładając, że wszystko się uda, za tydzień słyszymy się z Katowic, więc dzisiaj zapytam tak. Proszę wspomnieć jakieś najdziwniejsze, najtrudniejsze albo najprzyjemniejsze zdarzenie, przeżycie wiążące się właśnie z festiwalem Nowa Muzyka. Zadbać o to, aby opisać je w fajnej formie, która mieści się w SMS-ie i wysłać do nas pod numer 73 533. Taki SMS kosztuje 3 zł 69 groszy brutto. I w ten sposób wziąć udział w konkursie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany wyjazdem do Katowic i spędzeniem tam 2 wypełnionych koncertami dni. Mówimy o 21 i 22 czerwca. Poprosimy o zwierzenia na temat najfajniejszych, najtrudniejszych, najdziwniejszych, momentów wiążących się z festiwalem. Nie warto wysyłać tego samego SMS-a wielokrotnie, bo w tym konkursie jury złożone ze mnie i z Agnieszki Obszańskiej wybiera to, co najciekawiej jest opisane, a nie liczy się ilość wysłanych do nas SMS-ów. Przez 20 kolejnych minut czekamy na propozycję. Po godzinie 14 konkurs rozwiążemy. A teraz pani Agnieszka Obszańska zgodnie z zapowiedzią poleca. Moje polecenie przeniesie nas do Katowic. Teraz go zarymuję. To pamiętny tytuł reportażu Lidii Ostałowskiej, który 18 lat temu opisywał fenomen zespołu Paktofonika i życie młodych ludzi. Teraz czas na młodych, którzy w tym roku wzięli udział w szkole reportażu. Teraz go zarymuję, gramy i czytamy teksty młodzieży. To finał całego przedsięwzięcia, a o zarymowaniu opowiada już świetnie nam znana Anna Cieplak. Tak, teraz go zarymuję, to nawiązanie do cytatów z piosenki Paktofoniki, a także z Lidii Ostałowskiej, dosyć ważnego reportażu, który ukazał się 18 lat temu i stało się dla nas punktem wyjścia do utworzenia szkoły. I to jest taki projekt, który polegał na tym, że od kilku miesięcy spotykaliśmy się z różnymi autorami reportażu w Polsce, między innymi z Ewą Winicką, Magdaleną Kicińską, Justyną Suchecką, Pawłem Pereszką. I na bazie tych spotkań zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co można było nowego napisać o współczesnym Śląsku, ale w ogóle o Polsce, bo tak naprawdę no to opisujemy pewien obszar, ale okazuje się, że większość problemów jest bardzo uniwersalna i że współcześni młodzi ludzie, ponieważ to był projekt dedykowany młodzieży, widzą wokół siebie mnóstwo bardzo ważnych, ciekawych rzeczy, których ja wcześniej absolutnie nie widziałam. No i tak, i rzeczy, i spotkania działy się w Katowicach. A kim byli uczestnicy szkoły reportażu? No to osoby z bardzo różnych miejsc, z różnych szkół. Udało się do nich dotrzeć na różne przedziwne sposoby, o których może teraz nie będę opowiadać, ale są zarówno z Zagłębia, jak i ze Śląska, są z Chełmu Śląskiego, z Cieszyna, z Jaworzna, z takich bardzo przeróżnych miejsc, gdyby tak przyjrzeć się geograficznie całemu województwu śląskiemu, ale udało się ich spotkać w jednym miejscu i opisali też swoje doświadczenia związane z tymi miejscami w pewnym sensie, które oczywiście są uniwersalne, odnoszą się do tych miejsc. Jakie efekty? Na pewno bardzo ciekawe. Będziemy przedstawiać ich teksty teksty w formie takiej performatywnej. Będą czytali swoje teksty wspólnie z aktorami teatru TCR i zespołem Niemniej, bardzo fajnymi młodymi muzykami z Sosnowca, w zasadzie ludźmi w ich wieku, można powiedzieć. I to wszystko będzie przeplecione tym reportażem głównym Lidii Ostałowskiej, ponieważ ona była dla nas takim najważniejszym punktem odniesienia i wspólnie z Magdaleną Kicińską pracowałyśmy też nad koncepcją takiej szkoły reportażu, która by upamiętniła też w jakiś sposób dorobek Lidii Ostałowskiej, który jest dla nas wszystkich bardzo ważny jako wybitna polska reportażystka i też wspaniały człowiek. Dlatego bardzo jej brakuje, ale wydaje mi się, że też młodzież bardzo dobrze się w tych jej tekstach odnalazła. To jest zresztą, o nich rozmawialiśmy i czytaliśmy je, a ten tekst bazowy, na którym pracujemy przy czytaniu tekstów, należy do niej i bardzo ciekawie koresponduje z tym, co dzieje się współcześnie, no bo to są osoby, które mają 17, 16, 18 lat. Jej tekst Teraz go zarymuje ukazał się 18 lat temu, więc oni są w wieku tego tekstu, można powiedzieć. Te narracje, które zostały stworzone przez uczestników, one są różnorodne, czy mówili jednym głosem? Są bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o tematykę i są bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o język, więc największym wyzwaniem było splecenie tego wszystkiego też w formie czytania, w formie muzycznej i teatralnej, którą będziemy przedstawiać 19 czerwca, ale każdy z nich osobno można czytać zupełnie w inny sposób, więc to jest też ich ogromna wartość i też to wynika z doświadczeń tych uczestników, bo oni wszyscy pochodzą z przeróżnych środowisk, to jest taka grupa bardzo różna naprawdę i w momencie, kiedy oni się spotkali, zaczynali rozmawiać, to już była wartość tego projektu i tego działania. Nie tylko to, co napiszą i to, czego się dowiedzą od ludzi, z którymi rozmawiają, żeby stworzyć swoje teksty, ale też to, co mogą wypowiedzieć między sobą na temat różnych rzeczy, o których rozmawiamy podczas warsztatów. Kiedy na przykład jedziemy na wycieczkę do Zawiercia i słyszą pierwszy raz o tym, że tam działały huty, które zostały nagle zamknięte, ludzie stracili pracę i oni muszą nagle to rozważyć. Staraliśmy się szukać tych punktów wspólnych i zobaczyć, co my razem mamy do powiedzenia i też przy tym wszystkim nie zatracając swojej jakiejś tam indywidualności i swojej wrażliwości osobistej. Sprawdźmy koniecznie. Podsumowanie szkoły reportażu już 19 czerwca w Katowicach, a dokładnie pod balkonem Regionalnego Instytutu Kultury. Adres: Teatralna 4. To będzie dzień przed otwarciem festiwalu Tauron Nowa Muzyka. To szybko przypominam, że trwa konkurs NAJ. Dziwniejsze, trudniejsze, bardziej ekscytujące, najmilej wspominane wydarzenie związane z festiwalem Nowa Muzyka. Dla tych to jest propozycja, którzy chcieliby wygrać u nas podwójny karnet na festiwal. Mamy 5 takich zestawów i czekamy na propozycje wysyłane pod numer 73533 do nas. Regulamin konkursu na stronie polskieradio.pl/3. To zaglądam do zestawu artystów zaproszonych w tym roku do Katowic. Ten pan nazywa się Skepta. I'ma break the law, then I'ma break the bank. I'ma put some in the safe, then I'ma throw some on the floor. Definitely make some more. 20 dates, had to go back on tour. She can see how I'm flexing, count my blessings, praise the Lord. You know the steez, super grease. Nothing nice, tell the promoter, bring the peas. Still ain't safe, I'm in a party with my G's. And I just made your girl, my girl, she's on her knees. On her knees. She see the deep, she see the free, rolling trees from overseas, smoke for free, nigga please, allow me, big Jello VIP is looking cloudy, this Cali got me feeling drowsy, never stressing cut them killers, they be round me, especially me where you found me, cause we ain't with the disrespect, nah, fuck your vest, we'll be aiming at your neck, you know the vibe, yeah. Set, yeah. Right now you step down, and step correct. I got your girl addicted to the sex. On her knees, she see the beat. She see the free, rolling trees from overseas. Smoke for free, yeah, please. I'm an asthmatic, weed fanatic. When I get high, I leave the planet. Tryna kick the habit, but every day it's on my mind. She said that I smoke too much, but see I work hard and pay for mine. Definite, I hustle blood, definitely I grind since a youth, man I always had something shot in out the boot. Since a youth, I've been a target, I cannot go around the truth. Niggas hate, soon as they see me, they don't know what the fuck to do. Watching me, I'm not watching you. I was just blazing on my suit, it's big smoke. How can she tell me that I'm cute? I'm so high, I'm so fly, I'm gonna need a parachute. River's dad, super swag, I'm gonna need a camera crew. I'm gonna need some palm wine, I'm gonna need some pepper soup. And if I ain't the headline, then I must be the special guest. I pull up and steal the show, and I weren't even trying to flex. Had to touch the after party, she just sent me the address. Said that she wanted me to come, and I told her, say it with your chest. I got your girl addicted to the sex. On her knees, she see the deep. She see the free. Rolling trees from overseas. Smoke for free. Nigga, please. Skepta z zestawu artystów zaproszonych do Katowic na festiwal Nowa Muzyka. My teraz zajrzymy do teatru razem z Janem Niebudkiem. Czego nie widać, to jeden z największych teatralnych przebojów, z powodzeniem grany na scenach całej Polski, frekwencyjny pewniak, z daleka jednak omijany przez część publiczności, bo to słowo na F, farsa. Teraz za tę farsę bierze się Paweł Świątek, jeden z najbardziej znanych reżyserów młodego pokolenia, którego kariera nabrała rozpędu po błyskotliwym wystawieniu Pawia Królowej Doroty Masłowskiej. O tym, co wyniknie z takiego spotkania, przekonają się widzowie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. A teraz Warszawa, wyspa i dom na wyspie, azyl, schronienie. Uciekamy przed monstrum Europy, przed państwem, przed religią, przed dyktaturą, przed demokracją, przed potworem Homo Christianis, przed wojną. To kilka słów zapowiedzi autorstwa Krystiana Lupy. Reżyser pokazuje dziś i jutro obszerny fragment swojego najnowszego przedstawienia Capri – Wyspa Uciekinierów. Widzowie liczący na cud, cudem będzie dostanie się na widownię, powinni odpowiednio wcześniej ustawić się w kolejkach do kas Teatru Powszechnego w Warszawie. Premiera pełnego spektaklu jesienią. Do Warszawy wraca Wojciech Kościelniak, reżyser jak nikt czujący estetykę Brechta, autor świetnego kombinatu spektaklu z piosenkami Republiki, w Teatrze Żydowskim pokazuje Śpiewaka Jazz Bandu. Rzecz o spotkaniu jazzu i tradycji żydowskiej przed laty. Fabuła opisuje konflikt dziejący się w rodzinie żydowskiej mieszkającej w Nowym Jorku w East Side. Pomiędzy kantorem śpiewającym synagodze od 5 pokoleń, wielkim, wspaniałym, szanowanym członku społeczności żydowskiej i jego synem, który zamiast iść w ślady ojca, jak tego rodzice oczekiwali, postanawia śpiewać jazz. Dzieje się to, ten główny konflikt wybucha w dniu święta Jom Kippur, podczas którego syn mówi, że zamiast pójść do synagogi, idzie śpiewać jazz. Zostaje za to wypędzony z domu i przez 5 lat on próbuje zrobić karierę w świecie musicalu, w świecie muzycznym, najpierw w Chicago, potem trafia na Broadway. A ojciec pozostaje wierny swoim tradycjom. No i jedni tęsknią za drugimi i o tym jest ta sztuka między innymi. Mówimy o konflikcie, po pierwsze, tradycji z nowoczesnością, muzyki żydowskiej i jazzu, a to już jest napęd od razu dla musicalu. Mówimy o konflikcie filmu niemego i filmu dźwiękowego, starego z nowym, ale też i trochę prawego z lewym, nazwijmy tak. I tych wszystkich napięć, które są widoczne bardzo w polskiej polityce, ale też i po prostu w polskim społeczeństwie europejskim i światowym. Muzyka klezmerska, czy właśnie ta żydowska, wrosła absolutnie w jazz, stała się jego integralną częścią i zaczęła bardzo mocno z nią współżyć i współpracować. W jednym z pierwszych tekstów, u nas w spektaklu też to pada, mówimy, że jazz jest modlitwą, jest zbyt żarliwy, by mógł być czymś innym. Piękne słowa, a tak naprawdę łączące te dwa światy, jazzu i modlitwy. Dobry dom i zapomnieć to całe zło. Śpiewaka Jazz Bandu oglądać można w Teatrze Żydowskim w klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Jan Niebudek przeglądał dla nas wydarzenia teatralne. Powróci po 14 z propozycją literacką, a na razie goście z zagranicy. Toma Rancalo con Altura. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá qué rico se ve. No sé de qué pero rompe el bajo otra vez. Mira. Flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Chipame. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Con altura. Con altura. Este pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con siempre altura. Dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Ajá. Y de joven para la sepultura. Con altura. Chipape. La Rosalía. Vamos, vamos. Rosalía, El Guincho i Jay Bowen tutaj także w tym utworze, a w naszym studiu Paulina Wilk, dzień dobry. Dzień dobry. I Anna Król, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli te kobiety, które rządzą festiwalem Big Book, wiedzą o nim wszystko. No i już macie tylko ile dni? Właściwie ten zegar odliczający czas do startu kolejnej odsłony Big Booka bardzo szybko już teraz, prawda? Sześć, pięć, cztery dni. Właściwie za dwa dni startuje ten festiwal. Wszystko oczywiście można sprawdzić w internecie. Umówiłyśmy się tak poza anteną, że szybko możemy się dołączyć do tego, o czym opowiadał Jan Niebudek, czyli do teatru, przypominając, że festiwal to także teatr i wydarzeniem otwarcia będzie wyreżyserowane przez Annę Król, siedzącą tutaj naprzeciwko mnie, Czarne czy białe? Tak, spektakl literacki, odbijający się od postaci Fausta, ale bardzo, bardzo współczesny, mówiący o tym, co chyba jest nam wszystkim jakoś bliskie, choć to może nie jest dobre słowo, o jakimś takim nienasyceniu, pożądaniu ciągłym, szukaniu czegoś nowego, czegoś innego, czegoś więcej, dążeniu do ideałów w takim znaczeniu jakby autoludzkim, osobistym, autokreacyjnym. Występują Agnieszka Podsiadlik, Magdalena Berus i Krzysztof Zarzecki. Taniec Magdalena Ptasznik, muzyka Maria Peszek. Radek Łukasiewicz i Maria Peszek. Radek i Maria Peszek. Już wszyscy, którzy do Big Booka zaglądają, wiedzą, że naprawdę się rozszalałyście też, jeżeli chodzi właśnie o takie literacko-muzyczne montaże, gdzie literatura łączy się z tym, co proponują artyści, z publicznością. To się dobrze sprawdza w Polsce, jak rozumiem, tak? Sprawdza się, to jest bardzo żywe. Myślę, że ludzie szukają teraz bardzo emocji, zdolności do przeżywania. No wierzymy też i sprawdzamy na bieżąco w Big Book Cafe, że ludzie chcą być razem doznawać literatury, emocji. Stąd taki nasz pomysł, żeby literaturę ożywiać i ją konsekwentnie pokazywać w eksperymentalnych formach jako coś niezwykle gorącego, emocjonalnego, mobilnego, dynamicznego. Stąd też nasze takie pomysły na to, żeby w tym roku dać Państwu szansę posłuchać interpretacji najsłynniejszych przemów wszechczasów. Janusz Habior, Ola Justa i Wojtek Chorąży będą mówić głosami tych ludzi, którzy zmienili historię i nas przywracać do tych przemówień, które spowodowały taki ostry skręt i zmieniły dzieje świata. To jeden z naszych pomysłów na słuchanie. Ale też wspólnie z Nagrodą Literacką Miasta Stołecznego Warszawy będą aktorzy u nas interpretować fragmenty najlepszych polskich powieści, a na zakończenie będziemy się strasznie, strasznie śmiać z czytelnictwa, nieczytelnictwa, lektur zakazanych, pomijanych, a to z klubem komediowym, taka pierwsza nasza koprodukcja na niepoważne zakończenie Big Booka. Czyli tajemnica beletrysty, czyli ostatnia czytelnia na imię Linie. Niepoważne zakończenie. Festiwal startuje 21 czerwca. Tego możemy być pewne, niezależnie od tego, jak liczymy dni do otwarcia. Kiedy ostatni raz rozmawiałyśmy o tej edycji, Paulina była w naszym studiu, ale program nie był jeszcze całkowicie domknięty. Cały czas to wszystko jeszcze przyrastało i przyrastało. Teraz już jest dokładny, bogaty, fascynujący. Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że jestem w Katowicach, to miałabym gigantyczny problem z wybieraniem, który z wątków na przykład kobiecych proponowanych na festiwalu chciałabym przeżyć i sprawdzić, jak podejść do polecenia naszym słuchaczom tegorocznej odsłony. No to jest zawsze bardzo trudne pytanie i odpowiedź nieoczywista. Można próbować tematycznie, chociażby przez ten wątek kobiecy, o którym wspomniałaś. Mamy kilkanaście spotkań z niezwykłymi autorkami z całego świata. Między innymi Kate Brown, autorka reportażu Czarnobyl, Anne Sword, która jest jedną z najważniejszych kobiet w literaturze światowej. Ze względu na to, że tworzy, decyduje w sprawach Nagrody Nobla. Teresa Bowman, Szwedka, świetnie pisząca o dylematach kobiet we współczesnej Europie. No, ale do tego też na przykład Catherine Blackledge, która bada tajniki i wiele różnych znaczeń kobiecej waginy, kobiecej seksualności. To w ogóle naprawdę świetna opowieść. Powiedziałaś wagina na antenie radia po 13? Ale to jest tytuł tej książki. Ja nic nie poradzę. To jest tytuł tej książki. To są piękne słowa, wspaniałe, bardzo poważne opracowanie. A mało tego, będzie tej opowieści towarzyszyła w Warszawie premierowa odsłona wystawy Iwony Demko, która zainspirowana tym, co robi w badaniach na temat wagin. Stworzyła dwa świetne projekty, które będzie można zobaczyć. Tutaj to, mam na myśli projekty wizualne, instalacje. Powstanie taka mikrogaleria w miejscu odbywania się tych rozmów. I jeden z nich ma tytuł Unieście spódnicę, a drugi 28 dni. Jak się łatwo domyślić, obie odsłony opowiadają w taki trochę przerysowany, trochę komiksowy, trochę romantyczny sposób o tym, jak kobiecość także przez pryzmat narządów płciowych można rozumieć. No to jest jeden z tropów oczywiście festiwalu, ten, który omówiłyśmy, nie jedyny możliwy, więc może jeszcze poddajmy jakiś trop dla słuchaczy, którzy nas odbawią się słowa wagina. Można pójść, znaczy są spotkania chłopaczarskie, jakby co, żeby nie było. Są świetni oczywiście autorzy, pisarze, ale na przykład będziemy mieć takie spotkanie Perfekcyjny Pan Domu, bo o kryzysie męskości, zresztą głęboko rozumianej, z Arnonem Grunbergiem będziemy rozmawiać, świetnym holenderskim pisarzem, autorem powieści Tirza, o tym, czym jest spełnienie dzisiaj dla mężczyzn, bo jakimi presjami mężczyźni się dzisiaj znajdują, jakim jest trudno też przechodzić zmiany ról społecznych, kulturowych. Będzie też może bardziej, powiedziałabym, męski temat rezonans traumy. To jest takie spotkanie trzech reporterów, Wojciecha Tochmana, Bartka Sabeli i Witolda Repetowicza, mężczyzn, którzy pracowali w obszarach dotkniętych wojną, konfliktem zbrojnym, i będziemy z nimi rozmawiać o tym, co to znaczy społeczeństwo straumowane, straumatyzowane, jak głębokie zostają blizny społeczne po takich silnych politycznych wydarzeniach. Ale myślę sobie, że warto powiedzieć, że Big Book nie traci poczucia humoru i że można przejść przez cały ten festiwal z dużym dowcipem. W ogóle zaczynamy spotkaniem Krzysztofa Wargi, Gai Grzegorzewskiej i Michała Rusinka, który nazwaliśmy Skok w bok, tak jak cała ta edycja tak się nazywa, i to będzie o grzesznych przyjemnościach z czytania, o takich książkach, którymi się nie chwalimy, ale nam dają masę frajdy. I w ogóle dużo będzie takich dowcipnych elementów, na przykład spróbujemy ustanowić rekord świata w liczbie osób czytających cokolwiek do końca, ponieważ uważamy, że to jest dzisiaj osiągnięcie. Albo pogadamy z pisarzami o tym, jakie książki bardzo chcieliby napisać, ale jakoś nigdy ten moment nie nadchodzi. Ja myślę, że też ciekawe dla osób, które już wychowują się w kulturze obrazkowej i czytanie musi się dla nich wiązać jakoś z oglądaniem. Spotkanie na temat memografii. Nie wiem, czy takie w ogóle pojęcie istnieje. No, ale jakoś wymyśliłyśmy. Autorskie nasze. To znaczy tego, jak memy, które funkcjonują tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym, opowiadają o świecie, czasem dowcipnie, a czasem bardzo trafnie puentując rzeczywistość. I ten obrazek z krótkim bardzo komentarzem może być bardziej wnikliwy czasem niż cała książka, więc to też jest jeden z pomysłów na... Ten trop graficzny można rozszerzyć na Big Booku, ponieważ przyjedzie wspaniała ilustratorka Maria Hesse z Hiszpanii, która w Polsce opublikowała dwie książki biograficzne. Narysowała biografię Fridy Kahlo i Davida Bowiego. Przepiękne rysunki dla... To nie jest frajda tylko dla dzieci, a raczej sugerowałabym dzieci starsze, nastoletnie, bo to jest takie dość poważne, wnikliwe rysowanie. A też będzie na przykład Lydia Conklin, świetna rysownica, prawniczka, ilustratorka ze Stanów Zjednoczonych, która przebywa w Polsce na stypendium Fulbrighta i będzie nam na żywo pokazywała, jak rodzi się komiks. Taką prezentację nam przygotuje, gdzie pokaże nam, jak powstają dosłownie powieści graficzne. Także dość szeroko myślimy o czytaniu i jego różnych będzie formach. Będzie też jeszcze, dodajmy, podróż wstecz. To tylko jedno wydarzenie. Łajdaki i Łachudry, Sylwia Hutnik przypomina, jak pisarze bawili się w latach 50. i co z tego wynikało. I tutaj stawiamy kropkę. Oczywiście przypominając o tym, że na stronie festiwalu jest dokładny program, można te wszystkie wydarzenia sprawdzić. Może zrobię też taką uwagę, że podziały na męskie i damskie wydarzenia traktowałyśmy tutaj dowcipnie, bo festiwal w żaden sposób nie dzieli publiczności wedle płci. Wręcz przeciwnie, myślę, jest otwarty na wszelkie możliwości i bardzo Wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Anna Król, Paulina Wilk były razem z nami. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Do czytania zapraszamy. Zamilisko nagranie live z najnowszej płyty Natalii zatytułowanej Uncovered. Zamykamy w tym momencie już przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konkursu o karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Za chwilę jury uda się na obrady i wyłoni 5 laureatów i oczywiście będziemy się z nimi kontaktować, a właściwie przytoczone przez nich historie opowiadać na antenie. Tymczasem wspólnie z Agnieszką Obszańską wybieramy się w podróż. Zacznę od miejsca akcji. To budynki dawnego szpitala kolejowego, wcześniej szpitala żydowskiego. Adres Wiśniowa 36, Wrocław. To miejsce stanie się areną dla 17 już edycji przeglądu sztuki Survival, który startuje 28 czerwca. A zaczęłam od lokalizacji, bo akurat w przypadku Survivalu nie jest ona dobierana przypadkowo. Co roku to właśnie miejsce staje się takim generatorem treści i wyznacza tropy, którymi podążają wybierani ze zgłoszeń artyści wizualni. A z nami już Michał Bieniek, współorganizator Survivalu. rzeczywiście to troszeczkę tak wygląda, że my musimy w jakiś czasem taki dość nieoczywisty sposób upolować miejsce dla danej edycji przeglądu. Często te miejsca objawiają się dość szybko, a czasem trwa to bardzo długo, bo miejsca, w których odbywa się survival, to są miejsca często w takim stanie zawieszenia, miejsca już zapomniane, które mają swoje czasy świetności za sobą i o których się nie mówi, nie pamięta, ale one co jakiś czas jak gdyby wracają do takiego ogólnego obiegu. I w tym roku było tak ze szpitalem kolejowym we Wrocławiu, dzielnicy Krzyki. A jak się okazało w toku naszych badań nad tym miejscem, to a propos właśnie tych historii, o których w takim ogólnym obiegu się nie pamięta, także szpitalem żydowskim, dlatego że ten budynek powstał na początku XX wieku na Krzykach właśnie jako szpital żydowski, w tym sensie, że został sfinansowany w całości ze składek żydowskich obywateli ówczesnego Breslau, co nie znaczy, że był to szpital zamknięty i przeznaczony tylko dla obywateli żydowskich. Przyjmowano tam wszystkich i leczono wszystkich. Zresztą no, historia tego szpitala jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju i związane są z nią losy bardzo wielu, bardzo ciekawych postaci, ważnych nie tylko dla Wrocławia, ale w takim wymiarze globalnym. To ruszajmy już w miasto, na teren dawnego szpitala, który mieści się w dzielnicy Krzyki. Krzyki to jest w ogóle bardzo ciekawa dzielnica, bo to jest dzielnica willowa. W tamtym czasie szczególnie to była dzielnica rzeczywiście, którą zamieszkiwali no tacy najbardziej majętni obywatele Wrocławia, Breslau. Obecnie również tam się mieści cała masa pięknych rezydencji, właśnie jeszcze po niemieckich willi z bardzo takimi spektakularnymi ogrodami, ale jest to równocześnie miejsce, które jest w zasadzie pozbawione infrastruktury kulturalnej. Tam w tej okolicy we Wrocławiu nie ma w zasadzie żadnej galerii, żadnego muzeum, nie ma kina, więc ta nasza obecność tam będzie też, mam nadzieję, takim zarzewiem czy też wskazaniem na to, że jednak to miejsce, ta przestrzeń we Wrocławiu potrzebuje obecności po prostu kultury, działań artystycznych. A jeżeli chodzi o wywoływanie duchów w przeszłości, to oczywiście, jak zwykle przy survivalu, będziemy to robić i to na wielu polach. Zajmiemy się także samą dzielnicą Krzyki, bo oprócz tego, że organizujemy, jak zwykle, i to jest najważniejszy element survivalu, wystawę i szereg działań około artystycznych, to będziemy także, co jest tradycją od kilku lat, przeprowadzać szereg oprowadzań, nie tylko po szpitalu i jego historii, ale także po dzielnicy Krzyki, nieodległym cmentarzu żydowskim, zresztą no, w fenomenalnym miejscu, jedynym w swoim rodzaju, w pełni zachowanym cmentarzu żydowskim we Wrocławiu, co jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o Wrocław, no szczególne, bo wiadomo, że to miasto było bardzo zniszczone po wojnie. No i będziemy opowiadać także w trakcie tych spotkań o postaciach związanych ze szpitalem i tą okolicą, między innymi o Sir Ludwiku Gutmanie. To jest bardzo ciekawy człowiek, lekarz, o którym też niewielu we Wrocławiu pamięta i myślę, że w Polsce też, a to jest człowiek, który jest twórcą paraolimpiady. Miał w ogóle bardzo ciekawą historię. Pracował w tym szpitalu jako ordynator przez szereg lat i w trakcie tej pracy zajął się leczeniem osób niepełnosprawnych, głównie przez sport, co było w tamtych czasach zupełnie odkrywcze. Nikt nigdy o tym jeszcze nie pomyślał przed Gutmanem. W konsekwencji tego, co zaczął wypracowywać w Breslau, po wojnie, kiedy znalazł się w Wielkiej Brytanii, kontynuował właśnie tę swoją pracę i po prostu zainicjował paraolimpiadę. To też ciekawe, Ludwik Gutman został przez Elżbietę II w latach 70. bodajże w uznaniu zasług uszlachcony, czyli otrzymał tytuł Sir właśnie. I to tylko jedna z historii, którą będziemy mogli poznać na survivalu. Zatem miejsce, narracje z nim związane i w końcu wystawa główna, której hasło wywoławcze brzmi Utajone. Chcieliśmy przede wszystkim nawiązać właśnie tym hasłem do takich już opowiedzianych, tutaj wspomnianych przeze mnie, utajonych historii miasta, utajonych historii naszego otoczenia, w którym często żyjemy, a o których nie wiemy, nie pamiętamy, które zostały z jakiegoś powodu zapomniane albo też wyparte. To też jest taki ciekawy, wydaje mi się, wątek. Ja nie będę ukrywał też, że to hasło powstało w toku naszych długotrwałych i bardzo też inspirujących rozmów z obecnym właścicielem tego całego kompleksu, który też zastanawiał się bardzo mocno, czy to, że to był szpital, czy to jest warte eksponowania, czy to jest warte podkreślania. Ja uważam, że tak, tylko że no właśnie przez pryzmat tego, co jest najciekawsze w tej historii. Jak właśnie wspomniana postać Gutmana, jak to, że ten szpital po II wojnie światowej został ponownie otwarty już jako szpital kolejowy. Jednocześnie było to miejsce, w którym, o też o tym nie wspomniałem, a warto o tym pamiętać, że to było miejsce, w którym przeprowadzono właśnie już po wojnie w latach 70. jedną z pierwszych w Polsce operacji zmiany płci. Więc to hasło jest dość niejednoznaczne, ale okazało się całkiem inspirujące dla artystów, których pracę będziemy eksponować. Okazało się inspirujące nie tylko dla artystów z Wrocławia i z Polski, ale szerzej, bo w tym roku mamy rzeczywiście takie spektrum mocno międzynarodowe, od Irlandii, Wielkiej Brytanii, przez Holandię, Polskę, Rosję, aż po Iran, więc myślę, że będzie interesująco. Sprawdźmy,